Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Burundi imekumbuka miaka 31 inayopita kifo cha aliyekuwa rais wake Cyprien Ntaryamira kikitokea katika ibada ya kanisa. Kuhusu siku hiyo, askofu wa dayosisi ya Bujumbura ameomba mwanga kuhusu chanzo cha kifo cha hayati Ntaryamira Cyprien. Utasikia pia maoni ya aliyekuwa spika wa baraza la bunge Leonce Ngendakumana. Na ofisi ya upangaji miji Obuha inatulizia mioyo wamiliki wa viwanja katika sehemu ya kijiji cha Rukoba tarafani na mkoani Gitega kilichopangwa kupata huduma ya kuandaliwa kisasa. Ni baada ya kuonyesha wasiwasi kuhusu kazi hiyo. Na sheria mpya inayolenga kamati ya kimataifa ya Olimpiki inalazimisha kujumuisha wanawake kwa kiwango cha 50% katika nafasi ya kufanya maamuzi ili kushiriki katika michezo ya Olimpiki. Utasikia katika habari hii. Kuna hayo na mengine, mpenzi msikilizaji. Alphonse Kubwimana anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Burundi imekumbuka miaka 31 inayopita kifo cha aliyekuwa rais wake Cyprien Ntaryamira kikitokea. Katika ibada ya kanisa kuhusu siku hiyo, askofu wa dayosisi ya Bujumbura ameomba mwanga kuhusu chanzo cha kifo cha hayati Ntaryamira Cyprien. Gervais Banshimiyubusa alitolea wito pia raia wa Burundi kuepukana na kutenda mabaya. Na kwa upande wake, spika wa baraza la bunge wa zamani Leonce Ngendakumana amependekeza serikali kuanzisha uchunguzi kuhusu kifo cha rais huyo wa Burundi pamoja na mawaziri wake. Leonce Ngendakumana anatolea pia wito serikali kuboresha uhusiano wake na serikali ya nchi jirani ya Rwanda ili swali hili liweze kutatuliwa. Na raia na wafanyakazi wa hospitali ya mkoa Gitega wanakaribisha uanzishaji wa kituo maalumu cha kuhudumia wagonjwa wanaosumbuliwa na ugonjwa wa nyani mpox na shirika UNICEF linalotetea watoto limwenguni. Mkurugenzi wa hospitali hii Erike Ndihokubugayo anaonyesha kuwa kabla ya kuwasili kwa kituo hiki, wagonjwa wanaougua ugonjwa huu walikuwa wamelazwa na wale waliokuwa na magonjwa mengine, jambo ambalo lilichangia kuenea kwa maambukizi. Venama Nirambona ni gavana wa mkoa Gitega. Pia anaeleza kuridhishwa na kazi ambazo zinaendeshwa na shirika la kimataifa la kutetea watoto UNICEF mkoani Gitega. Habari hii imetungwa na mwenzetu Ridi Gahimbale. Na tukisalia mkoani Gitega, watu ambao wana viwanja vidogo vya kujenga katika sehemu ya kijiji cha Rukoba tarafani na mkoani Gitega kilichopangwa kupata huduma ya kuandaliwa kisasa wanaogopa kupoteza viwanja vyao vyote ikiwa itatokea barabara zikipita katika viwanja hivyo huduma hiyo inapoanza. Ikiwa hii ni kweli, wanaomba kulipwa. Na mkuu wa tawi la ofisi ya Burundi ya upangaji miji Obuha anahakikisha kuwa sheria inasema kwamba hakuna mtu atakayepoteza mali yake yote katika mradi huo. Mengi zaidi na Gerard Nibigira. Watu walionunua viwanja vidogo vidogo vya kujengea nyumba kijijini Rukoba tarafa na mkoa wa Kitega haswa katika eneo kunapoandaliwa na kutayarishwa hapa raia wakisalia na 53% ya mashamba yao na serikali kipata 47% ya mashamba hayo, wanayo hofu kwamba ukatwaji na ujenzi wa barabara maeneo hapo utasababisha kuvikosa viwanja vyao wakati mabarabara yenyewe yatapita katika viwanja vyao vilivyo vidogo hapa mabarabara husika yakiwa pana sana. Kwa hiyo waomba idara inayohusika na maandalizi na matayarisho ya kijiji hicho izingatie malalamiko yao hapa, basi wakipewa fidia wakati viwanja vyao vitapelekwa na mabarabara yenyewe. Kwa upande wake, kiongozi wa idara ya ujenzi malazi na miji Ubuha katika mkoa wa Kitega, mhandisi Emery Nyonzima, awatuliza nyoyo akisema kuwa hakuna atakayepoteza 100% ya kiwanja chake cha kujengea nyumba wala shamba lake hata likiwa dogo sana. Sababu ni kwamba sheria yazingatia maslahi ya raia wakati wa matayarisho na maandalizi ya maeneo ya kujengea nyumba, raia wakibakia hapa hapa lakini wakiipa serikali sehemu moja ya mashamba yao. Aidha, kinachojulikana kwa sasa ni kuwa maeneo ya Zege, Kabashikiro na Kukimanga kijijini Rukoba yalikuisha andaliwa raia wakibakia hapa na bila kuipa serikali hata sehemu moja, ambapo maeneo ya Minagure na Vivumanyi kijijini huko yatatayarishwa na kuandaliwa raia wakibakia hapo hapo na kuipa serikali 47% ya mashamba yao ili wao wabakia na 53% ya mashamba yao. Hayo yakerifiwa, raia wa Rukoba kwa jumla walaumu kucherewa kwa kazi za kuandaa na kutayarisha vizuri kijiji chao, ambapo waomba kazi hizo ziendeshwe haraka ili wajue hatima yao mapema. Kutoa Itega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Shukran Gerard ni Bigira. Isanganiro. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Taka za plastiki zinaweza kutumika katika utengenezaji wa matofali ya kujenga barabara na hivyo kuzalisha kipato sambamba na kuhifadhi mazingira. Apollinaire Ndikumasabo, mmoja waliorejea kutoka Mtambara, ambaye anasema hivyo, tayari amezindua mradi huu. Baadhi ya wale walioweka agizo na utawala wa eneo hilo wanakaribisha mradi huo. Wanamtia moyo na wangependa vijana wengine wanaosema hawana kazi waige mfano kwa ajili ya kujiletea maendeleo yao na yale ya inchi. Habari hii imetungwa na Jean-Pierre Misago, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge. Kwenye ukurasa wa michezo, mashirikisho ya michezo ambayo hayajumuisha wanawake kwa kiwango cha 50% katika nafasi ya kufanya maamuzi hayataruhusiwa kushiriki katika michezo ya Olympic kwa mujibu wa sheria mpya za kamati ya kimataifa ya Olympic. Hayo yalisemwa Jumamosi na mkurugenzi wa chuo cha kitaifa cha Olympic wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya michezo kwa maendeleo na amani. Bernard Mfubusa anatoa wito kwa wanawake kujiunga na vyama vya michezo huku wakiheshimu madhili ya Olimpiki. Na Jumapili hii, Aprili 6 mwaka 2025, kwenye uwanja wa Entente Sportive de Bujumbura, mashindano ya kimataifa ya tenisi ya wanawake yaliyofanyika katika jiji la Bujumbura yalimalizika kwa kazi ya kihistoria iliyotiwa saini na Sada na Himana. Kwa wiki ya mbili mfululizo, mwanariadha huyo wa Burundi alifanya rekodi tangu Burundi kuandaa mashindano haya ya kimataifa, sasa kwa mwaka wa tatu mfululizo. Katika finali alimtawala vema mchezaji wa Ufaransa Sana Rakatomanga aliyeshika nafasi ya 299 duniani kwa alama za wazi za seti 2-0. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru, lakini nikukumbushe zilizokuwa habari kuu. Burundi imekumbuka miaka 31 inayopita kifo cha aliyekuwa rais wake Cyprien Ntaryamira kikitokea. Katika ibada ya kanisa kuhusu siku hiyo, askofu wa dayosisi ya Bujumbura ameomba mwanga kuhusu chanzo cha kifo cha hayati Ntaryamira Cyprien. Umesikia pia maoni yaliyekuwa spika wa baraza la bunge Leon Sengenda Kumana. Na ofisi ya upangaji miji Obuha inatulizia mioyo wamiliki wa viwanda katika sehemu ya kijiji cha Rukoba, tarafani na mkoani Gitega, kilichopangwa kupata huduma ya kuandaliwa kisasa. Ni baada ya kuonyesha wasiwasi kuhusu kazi hiyo. Na sheria mpya inayolenga kamati ya kimataifa ya Olympic inalazimisha kujumuisha wanawake kwa kiwango cha 50% katika nafasi ya kufanya maamuzi ili kushiriki katika michezo ya Olympic. Umesikia katika habari hii. Asante sana kwa kutega sikio habari hii, mpenzi msikilizaji. Ni mshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Kwa heli.